بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا رب بزبر في الدنيا حسنة دنيا غير اكتربر وفي الآخرة حسنة آخرة دلدikler ver. وقنا عذاب النار، bizi ateşin azabından koru. ربنا اغفر لي، Rabbim beni affet. ولوالدي، anamı babamı affet. وللمؤمنين، bütün müminleri affet. يوم يقوم الحساب، o dehşetli hesap gününde. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين، Rabbim şeytanların rütbelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّا يَحْضُرُونَ ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ شْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي işimi bana kolaylaştır. وَاَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي ki insanlar kelimelerimi, kavlimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بِحُرْمَةِ طَاهَا وَيَاسِي yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala o peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bize hayır dua etsinler, bizim için istiğfar etsinler. Takdir edersiniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan daha keskindir, daha makbuldür. Rabbimiz Teala Zariyat suresinde iki ayette, 56 ve 57'de bize şöyle buyuruyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Ben İnsanları ve cinleri yaratmadım. Yaratıcı kim kardeşler? Kainatı kim yarattı? İnsanları, cinleri, melekleri, hayvanları kim yarattı? Allah Teala yarattı. Bu ayet nasıl başlıyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Ben insanları ve cinleri yaratmadım ama devam ediyor. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana kulluk etmelerinden başka bir sebep için. Bana kulluk etmekten, bana ibadet etmekten başka herhangi bir sebep için yaratmadım. Ne için yaratmış oluyor o zaman? Sadece ve sadece kulluk etmek için, ona ibadet etmek için, onu tanımak için yaratmış oluyor. Hepimizin bu dünyada bazı vazifeleri var. Kimimiz çantacıyız, kimimiz eczacıyız, kimimiz doktoruz, kimimiz kaportacıyız, kimimiz köfteciyiz. Allah-u Teala hepimize bir sanat, rızkımızı helalden kazanmak için bir nimet vermiş. Bu nimeti yerinde kullanırsak, bedenimizin hakkına fazla girmezsek Allah bizden razı olur. Helal kazanırız, her şeyi nizamda ve düzende yaparız. Bedenin hakkına fazla girersek, 12 saatten fazla çalışırsak, bu bedenin hakkına girmek demektir. Günün yarısından fazla çalışırsan bedenin hakkına giriyorsun, bedeni yıpratıyorsun demektir. Allah senden bunun hesabını sorar. Ne kadar çalışacaksın? 8 saat, 10 saat, maksimum en fazla 12 saat bedenine, ailene, çoluk çocuğuna, akrabalarına, komşularına ayırmak zorunda olduğun zamanlar vardır. Bedenin sadece sana ait değil, ruhun sana ait değil. Bunları paylaştırman gerekiyor insanlar arasında. Bu paylaşımı adaletli bir şekilde yapmadığın zaman Allah senden razı olmuyor. Trilyonluk dahi olsan. Dolayısıyla bu zenaatları Allah bize ne için verdi, ne için öğretti? Küçük çalışmaların mukabilinde bize bazı zanaatları kolaylaştırdı. Mesela bir çantacı, bir kaportacıya gittiği zaman bakar ve şöyle der, ben bu işi hayatta yapamam ya. Çok zor bir iş bu. Adamın her tarafı simsiyah, yağlar, mağlar. Devamlı çekişle kaporta dövüyor. Bu iş çok zor iş, ben bunu yapamam. Kaportacı çantacıya gelse der ki ya bu çok zor bir iş ya. Makineye bakıyorsun, minicik dikişlerle çantanın her tarafını dikmen lazım. Cebi kaçırmaman lazım, baskıları güzel oturtman lazım. Ben hayatta bunu yapamam. Herkes birbirinin mesleğine bakar ve şöyle der. Bu iş bize ters, biz bunu yapamayız. Peki nasıl bu adamlar bu mesleği yapıyor? Allah ona o işi kolaylaştırmış. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayeti bunun bir delilidir. Dünyada ne kadar zorluk var? Muhakkak buna Allah Teala bir kolaylık açmıştır. Komşunun yapmış olduğu zor mesleği ve zanaatı gördüğün zaman garipsersin. Ama bilmelisin ki Allah Teala bu zorluğun yanında ona bir kolaylık vermiştir. Bu Rabb'in yardımıdır. İnşallah cennette cemalini görmek bize nasip olur kardeşler. İnşallah. İşte bu zanaatlarımız bizim asıl zanaatımız değil. Uyanmak zorunda olduğumuz, ayıkmak zorunda olduğumuz nokta bu. Bu zanaatlar geçici olan dünya hayatında rızkımızı helalinden temin etmemiz için gerekli olan zanaatlar. Bu sanatları öğreneceğiz. Ailemize, çocuğumuza helal rızık kazanmak için çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bunun yanında asıl zanaatımızı ihmal etmeyeceğiz. Asıl zanaat nedir? İlla liya'budun. Bana kulluk etmekten başka hiçbir sebep için yaratmadım ben sizi. Tek bir gayeniz var. Bana kulluk yapacaksınız. Peki bu çalışanlar, bu biriktirenler, mal biriktirenler, araba biriktirenler, ev biriktirenler, toprak biriktirenler ve Allah'a olan kulluk vazifelerini unutanlar nereye gidiyorlar? Bakın onlar da toprağa gidiyor, biz de toprağa doğru gidiyoruz. Kaçabilecek kimse yok. Kaçabilseydi, birileri kurtarabilecek olsaydı Allah peygamberlerini öldürmezdi. Dünyanın en hayırlı insanları peygamberlerdir ama en kısa yaşayanlar da onlardır. Şu halde madem ki buraya kesin olarak gideceğiz, o zaman yan mesleğimizi ana mesleğimizin önüne çıkartmamak zorundayız. Yan meslek ne? Çantacı, köfteci, atölyeci, doktor, hemşire. Yan meslek bu. Ana meslek ne? Ana meslek Allah'a kulluk. Bu en büyük meslektir kardeşler. Bu işi, bu mesleği, bu zanaatı doğru ve güzel bir şekilde yapabilirsek Allah bizden razı olur. Bizi çok sever. Bakın, eğer ana mesleğimizi unutursak, yan mesleğe ve yan göreve kapılıp kalırsak, orada kalırsak insanlığımızdan çıkarız. Kendimizi kaybederiz. Yıllar sonra dönüp baktığımız zaman ben bunu yapacak adam mıydım deriz. Bir şeyler yaparız. Ne gibi? Hayatı boyunca içki içmemiş bir adam 30 yaşına geliyor ve bazı üst üste gelmiş olan musibetlerin, sınavların akabinde içki içilen bir meydana gidiyor, meyhaneye gidiyor. 30 yaşına kadar ağzına bir damla sürmemiş. Çıkıyor, ertesi hafta bir daha gidiyor, çıkıyor, her gün gitmeye başlıyor. Ve bir yıl sonra adam şunu soruyor. Ben buraya gelecek adam mıydım ya? Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? Ben bunu nasıl yaptım? Ana mesleğini unuttum kardeşim. Senin ana görevin Allah'a kulluktu. Sen bunu yapmadın. Çivi çakma vazifesi kimin vazifesidir? Çekicin vazifesidir. Metalin vazifesidir yahut da taşın vazifesidir. Bir yere çivi çakacağın zaman çekiç bulamazsan bir taş bulursun. Bir kaya bulursun. Yahut da bir demir parçası, kalın bir cam parçası bulursun. Zarar görmeyecek bir şey. O çiviyi çakarsın. Ama o çiviyi bir iPhone 6 ile çakmaya kalktığın zaman sana ne derler? Ahmak bu ya. Ver bir telefon kardeşim. Kaliteli bir şey olsun. Örneğimin iyi anlaşılabilmesi için kaliteli olması lazım. Ya Metin abi hangi çağda yaşıyorsun Allah aşkına ya? Lütfen abicim ya. Latife bir yana. Şimdi bakın elimde bir tane telefon var. Akılsız değil, akıllı telefon. Marka falan söylemeyeceğim. Şimdi Metin abinin evde bir işi oldu. Hanım dedi ki ya burada tablomuz vardı bizim. Ayet-el Kürsi yazıyor. Tablo düştü. Çocuk topla oynarken evde attı topu. Tablo düştü. Çivi çıkmış. Hemen bu çiviyi çak. Tamam hatun hemen hallediyorum. Çivi var mı? Çekiç var mı? Hanımı dedi ki çekiç yok. Ne yapacağız? Tamam benim telefon var ya. Metin abi dedi ki benim telefon var. Telefonla çakarım. Yenge hanım ne der Metin abiye? Sen ne yapıyorsun? Şaşırdın mı ya? Yemek yemedin mi? Akşam yemeği yemedin mi? Gün içinde bir şey mi geldi başına? Şimşek falan mı çaktı yanında? Burada anormal bir şey var. Telefonla çivi çakılır mı? Çakılmaz. Neyle çakacaksın? Zarar görmeyecek bir nesneyle çakacaksın. Ondan daha kuvvetli bir cisimle çakacaksın. O çiviyi. Allah'a olan kulluk vazifesini yapmayan bir adam, gayri olan zanaatları, kendisine ana gaye edinmiş bir adam, sadece dünya için çalışan bir adam, telefonla çivi çakan bir adam gibidir. Yeni aldığı iPhone 7 ile çivi çakan bir adam gibidir. Vallahi bu adamın akıl seviyesi çok zayıftır. Neden böyle oldu? Çünkü ana gayesini unuttu. Kendisini Allah'ın kullanması gerekirken kendisini şeytana kullandırdı. Seçimler bize aittir kardeşler. Allah seçimlerimize bizi zorlamaz. Allah bizi neyde zorladı? Akrabamızı seçmemize izin vermedi. Cinsiyetimizi seçmemize izin vermedi. Kardeşlerimizi seçmemize izin vermedi. Çocuğumuz olacak mı olmayacak mı seçmemize izin vermedi. Bunlar da bizi zorladı. Buna ızdırari kader denir. Ama ihtiyari meselelerde haram ve helal çizgisinde bizi ortada bıraktı. Ölene kadar ben sana dokunmayacağım kulum. İstersen hayatının sonuna kadar hep haramı seç. Ben seni serbest bıraktım. Seçim senindir. Ama eninde sonunda bunun hesabını soracağım. Bu seçimlerimiz esnasında biz iki şıktan bir tanesini tercih ederiz. Bir, Allah'ın bizi kullanmasını tercih ederiz. Sohbet meclislerine gideriz, namaza başlarız, kitap okuruz, ilim öğreniriz, zikir yaparız. Etrafımızdaki Müslümanlara faydalı olmaya çalışırız. Bu ne demektir? Bu kul Allah'a kendisini adamış. Rabbim beni kullan. Şu din üzere beni kullan. Ben nasipli olmak istiyorum. Başkasını kullanma. Ben istiyorum bunu. Beni kölen yap Allah'ım. Amin. İşte bu kul güzel bir tercih yaptı demektir. Bu tercihi yapmayanı kim kullanır? Kullanılmayan kul dünyada yoktur. Kesinlikle ya Allah tarafından ya da baş düşmanımız şeytan tarafından. Muhakkak birisi tarafından kullanılıyorsun. Manipüle ediliyorsun. Farkında değilsin. Ateist sayfalarına bakın. Sosyal medyada 50 binlik, 100 binlik ateist sayfaları vardır. Gece gündüz Allah'a küfrederler, peygambere küfrederler. Bunlar bu ülkede yaşıyor. Düne kadar Müslüman da bunlar. Ama ibadetsiz bir yaşam, namazsız bir yaşam, içkinin serbest olduğu, otun ve zinanın serbest olduğu bir yaşam cazip geldi. En kolay dine tabi oldular. Dünyadaki en kolay din hangisidir? Ateizmdir. En kolay din ateizm. Ya hocam ateizm din midir? Dindir. İnsanların uydurduğu bir din. Allah'ın indirdiği değil, insanların uydurduğu ve en kolay olan dindir. Çünkü kural yok. Yalan serbest, iftira serbest, tecavüz serbest, zina serbest, her şey serbest. Örnek vereyim. Ateizmin en çok yaşandığı ülke, ateizm dinine en çok bağlı olan insanlar nerede? İsveç'te. Peşinden bir soru sorayım. Dünyada en çok tecavüzün yaşandığı ülke neresi? En çok tecavüz. İsveç. İşte ateizm. İşte modernizm. Bu insanlar fıtratına aykırı davrandı. Bu insanlar kafalarıyla çivi çakmaya başladı. Bu insanlar kafalarıyla taş kırmaya çalıştı. Kafayla taş kırılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Kafalarıyla ceviz kırmaya çalıştılar. Kafan kırılır, ceviz kırılmaz. Bu insanlar ellerindeki akıllı telefonlarla çivi çakmaya çalıştılar. Ana görevlerinin dışına çıktılar. Ve insanlıklarını kaybettiler. Gece gündüz hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Bu topraklarda doğdular. Bu insanların ataları kanla ve tekbirlerle bu toprakları aldı. Ama bunlar atalarına küfür ediyorlar. Şu halde Allah'a olan kulluğunu yapmadığın zaman şeytan seni kendisine kul eder. Bakın hafta arası bir olay oldu. Bir küçük çocuğa tecavüz eden bir adam bütün hafta bütün haberleri meşgul etti. Küçük çocuğa tecavüz etmiş, peşinden de çocuğu almış bir yere gömmüş. Birkaç hafta boyunca konuşturmaya çalışmışlar fakat yeterli delil olmadığı için salmışlar. Bir televizyon programında bir kadının ve doktorların bulunduğu bir yerde tuzağa düşürmüşler. Adamın ağzından kelimeleri almışlar. Ve adam itiraf etmiş. Çocuğu burada tecavüz ettim, buraya gömdüm falan. Şimdi bu nerede oluyor? Müslüman olan bir ülkede oluyor. %98'i Müslüman olan bir ülkede oluyor. Bu adama gidin deyin ki kardeşim sen Müslüman mısın? Bu diyecek ki ben Müslüman. Ben var Müslüman olmak. Peki normal bir adama çocuk tacizi dediğin zaman normal bir, sıradan bir adam, hastalık bulaşmamış bir adam ne hisseder? Hemen şu midesinde bir kalkma hisseder. Çocuk tacizi. Midesi bulanır. Normal bir adamın bu işten midesi bulanır. Hasta bir adam ne yapar? Hasta bir adamın şehveti artar. Çocuk tacizinden şehveti artar. Bu adam sabah kalktığında bir sabah kalkar kalkmaz şöyle olmadı. Ya kadınları bırakmam lazım bundan sonra çocuklara doğru sevk etmem lazım kendimi. Bu bir anda olmaz. Bu adam bir şeyler yaptı. bir çalışmalar yaptı. Kendisini oraya doğru sevk etti. Çocuklara baktı ve tefekkür etti, düşündü. Sonra çocuklar konusunda şehvetini artıracak olan yayınlar okudu. İnternete girdi ve bu yayınları izledi, bunları araştırdı. Ve bu adam ruhunu kirletti, hastalandı, çiviye kafasını vurmaya başladı. İnsanlıktan çıktı ve şeytanın kulu oldu. Peşinden gitti, çocuğu toprağa gömdü. Normal bir adam yapar mı bunu? Yapmaz. İlla liya'budun, Allah'a kulluk etmezsen şeytana kul olursun. Muhakkak dünyada herkes birisine kuldur. Ya Allah'a kulsun, ya patronuna kulsun, ya şeytana kulsun, ya bir kadına kulsun. Birisine kulsun. Kul olmayan insan dünyada yoktur kardeşler. Şimdi ülkemizde yaşayan ateistler ve kemalistler ne diyor? Bu adamın yaptığı bu fiilden sonra ne diyor? Yahu bu adam hapse girse de hapiste mahkumlar bu adamı öldürse, biz de biraz rahatlasak, vicdanımız teskin olsa. Ülkemizde yaşayan şeriat düşmanları, İslam düşmanları, ateistler, kemalistler, komünistler, solcular adaleti kimden bekliyor? Adaleti mahkumlardan bekliyor. Hapishanedeki mahkumdan adalet bekliyorsun ya. Senin hiç kafan çalışmıyor mu? Allah ne diyor? Allah bu kitapta ne diyor? Haksız yere bir can kıyanın cezası candır. Candır. Onun canı alınacak. Almazsan adaleti sağlayamazsın. Sonra mahkumlardan medet umarsın. Ya içeride birkaç tecavüzcü falan yok mu ya? Şu adama bir tecavüz etsinler önce. Sonra da paramparça yapsınlar, öldürsünler. Mahkumlardan adalet bekleyen bir anlayış. Kemalizm, laisizm, demokrasi. Allah'ın nizamına uyarsan ve ona kulluk yaparsan adaleti daha dünyadayken sağlarsın. Bu adamı binlerce insanın gözünün önünde canlı yayında asarsan ne olur? Bütün ülkedeki insanlar bu hastalığa, bu hasta hale ufak dahi meyli olan insanlar ne der? Bu iş fena. Asılıyor ya. Bütün milletin gözü önünde asılıyor. Bu bir rezalettir. Ben bu işten korkarım der. Ne kadar elinde yayını bayını varsa, ne kadar izlediği kanal falan varsa bunların tamamını ortadan kaldırır. Delilleri ortadan kaldırır. Olması gereken budur. Nizam Allah'ın nizamıdır. Şeriattır. Şeriat ne demektir? Eşittir. Kur'an'dır. Şu halde ben şeriatı kabul etmiyorum, ben Allah'ın verdiği cezayı kabul etmiyorum diyen ne demiş olur? Ben Allah'ın bu kitabını kabul etmiyorum. İşte bunu demeye hakkın yok. Ben Müslümanım diyorsan demeye hakkın yok. Dediğin zaman zaten Müslüman olarak kalamıyorsun. Müslüman olarak kalamıyorsun. Ayrılıyorsun ve elfaz-ı küfür işte kafir oluyorsun. Allah bizi onlardan etmesin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayete mana veren sahabenin büyük müfessiri Abdullah İbni Abbas. Allah ondan razı olsun. Buradaki illa liya'buduna ne diyor? Ancak bana ibadet etsinler diyeden mana ancak beni tanısınlar diyedir. Bakın verdiği şu ince manaya bakın. Buradaki bana ibadet etsinlerden mana Allah bizden kendisini tanımamızı istiyor. Ben sizi neden yarattım? Bu akşamki hizmetimizin konusu bu. İnsanı, Allah insanı niye yarattı? Ne gereği vardı? Çünkü Allah sevdi. Allah yaptığı işi sevdi. Allah'ın yaptığı işleri içinde en kalitelisi ve en güzeli nedir? Güneş değildir. Jüpiter değildir. Ay değildir. Allah'ın yaptığı zanaatlar, sanatlar içinde en güzeli ve en mükemmeli insandır. İnsanlar içindeki en güzel insan hangisidir? Peygamberlerdir. Peygamberler içindeki en güzel peygamber kimdir? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Muhakkak ki biz seni bütün alemlere bir rahmet olasın diye gönderdik. Bu ayet kim için inmiştir? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam için inmiştir. Şu halde ben Kur'an'a iman ediyorum diyen bir insan, ben hakikaten Rabbimi tanımak istiyorum, bilmek istiyorum diyen bir insan kime tabi olmak zorunda? Kimi taklit etmek zorunda? İnsanların en kalitelisini ve en güzelini taklit etmek zorunda. En güzeli. Muhammedi Nur. Nur-u Muhammedi denilen bir hakikat vardır. Allah'ın yeryüzünde yarattığı ilk şey nedir ey Allah'ın Resulü? Sahabi Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Allah'ın yeryüzünde yarattığı ilk şey senin peygamberinin nurudur. Onun peygamberi kim? Son peygamberdir. Allah Teala şefaatlerine ailesin. Amin. O son peygamber adına geçen hafta sinemalara bir film düştü. Filmin ismi Allah'ın Elçisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerimiz bir hafta içinde birçok telefon açtılar bize. İnternet üzerinden çok mesaj gönderdiler. Hocam eğer onay veriyorsan 40-50 tane bilet alalım. Dervişlerin yarısı gelir, beraberce bir sinemaya gideriz. Biz dedik ki kardeşler biraz araştırmamız lazım. Çünkü filmde ciddi şüphe var. Neden şüphe var? Yapım İran yapımı. İran yapımı olduğu zaman 72 sapık fırka içindeki en sapık fırka demektir. İran demek Şia demektir. Şia, taraftar. Biz Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri taraftarı değiliz. Biz başka bir taraftayız. Şia bu demektir. Dolayısıyla büyük tehlike var. Şüpheler yüksek olduğu için, fazla soru işareti olduğu için benim önce bir yorumları okumam lazım kardeşler. Bir iki hafta bana izin verin dedim. Bu hafta şüphe olduğu için sinemaya gitmedim, filmi seyretmedim. Ancak Müslüman kardeşlerimizin yorumlarına baktım. Giden kardeşler ne anlatıyor? Birçok Müslüman yazara baktım. Filme gitmişler. 10 kişiden 9 tanesi film hakkında aşırı negatif şeyler söylüyor. Yorumlar yapmışlar. Ve kesinlikle gidilmemesi gerektiğini, ciddi tahribatlar hafızada, kalpte ve ruhta izlendikten sonra ciddi tahribatlar yapacağını, yapabileceğini söylüyorlar. Ben o yorumlardan birkaç tanesini buraya not aldım. İnşallah paylaşacağım. Filmde kim yok? Bir yerde Muhammed Aleyhisselam varsa orada kimlerin olması lazım? Dünyanın en kaliteli 4 tane Müslümanın olması lazım. Bak dünyanın en kaliteli 4 Müslümanı. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah o dördünden razı olsun. Amin. Şimdi film nasıl bir film ki Muhammed Aleyhisselam ile Hazreti Ali arasında 30 yıl fark var. Efendimiz Aleyhisselam 30 yaşındayken Hazreti Ali dünyaya geldi. Hazreti Ali filmde mevcut ama filmde Ebu Bekir yok, Ömer yok, Osman yok. Neden? Sizin dünyanın en kaliteli insanlarıyla probleminiz nedir? Neden bunlara karşı kin gidiyorsunuz? Neden hayvanlarınıza bunların isimlerini koyuyorsunuz? Evlerdeki köpekler, kediler, hayvanlar bunların isimleri ne? Ebu Bekir, Ömer, Osman. Muta kadınların isim ne? Hafsa ve Ayşe. Muta kadını zina kadını demektir. Paralı, süreli zina yaparlar. Ama buna nikah adı koymuşlardır. Haramdır. İsimler ne özellikle? Özellikle isimleri Ayşe ve Hafsa'dır. Çünkü bunların akidesi kine dayalıdır. İslam düşmanıdırlar. Bu düşmanlıklarını isimler arkasına gizlemişlerdir. En büyük düşman oldukları isim kimdir? Ömer radıyallahu anh. Neden? Çünkü bunların putperest imparatorluğunu yıktı ve yerine İslam'ı getirdi. Efendimiz Aleyhisselam zamanında fethedilmedi İran. Hazreti Ömer zamanında fethedildi. Şimdi milyon dolarlık bütçeli bir film yapıyorsun. Kalite olarak film Hollywood düzeyinde. Efektler falan birinci sınıfmış. Fakat böyle bir film yapıyorsun ama bilgileri gizliyorsun. Bilgilerin en önemlisi de bir yerde Allah'ın peygamberi varsa burada kesinlikle havariler vardır. Kesinlikle. Her peygamberin yanında ismi öne çıkmış havariler vardır. Kelleyi koltuğa almış havariler. Muhammed Aleyhisselam dediğiniz zaman aklınıza 4 tane isim gelir. Bunlar Allah Resulü'nün havarileridir. Biri var, üçü yok. Bu çok büyük problemdir. Kinleri akıllarını tamamen örtmüş. Başka bir madde yine çok garibime gitti. Filmde Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünü göstermiyorlar. Zaten gösterilmesi caiz değil. Fakat azaları görünüyor, eli ayağı görünüyor. Bazı sahnelerde kardeşlerim beni ikaz etti. Hocam dönüşlerde falan kamera dönüşlerinde çenesi ve burnu görünüyor dedi. Bazı kardeşler. Bu da caiz değildir. Çünkü o burnu ve çeneyi gören Müslüman ne zaman bir sohbet meclisinde yahut da ne zaman bir kitapta Muhammed Aleyhisselam'ın ismini görürse aklına direkt olarak o burun gelecek, o çene gelecektir. Bakın bir örnekle olayı yakınlaştıracağım. Ben burada ne zaman Yusuf suresinden bir alıntı yapsam, ne zaman Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bir alıntı yapsam, aklıma benim hangi suret geliyor direkt? O İran filmindeki Yusuf sureti geliyor. Bu kim bu adam? Sıradan bir artist. O filmden sonra onlarca film çevirmiş, kızlarla yatmış, kalkmış, bazı rollerde içki içmiş, bazı rollerde hırsızlık yapmış bir artist. Ve bu artist bir peygamberi canlandırdı. Peygamberin simasını gördüğümüz için de bizim hafızamıza nakşoldu. Şimdi biz anlattığımız zaman aklımıza direkt o resim geliyor. Allah içimi biliyor, gidecek değilim. İnşallah Mevla temizler, yok eder. Bu gibi sıkıntıları var, bu gibi problemleri var. Filmde Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü gösterilmiyor, bir kişinin daha yüzü gösterilmiyor. Bir kişinin daha. Kim o? Hazreti Ali. Bu ne demek? İkisi aynı. Vallahi bu büyük sapıklıklar. İmam Ali 4. halifemizdir. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Ama asla bir peygamber kıvamında, kıyasında olamaz. Kıyas edilemez. Mümkün değil. Masum değildir. Peygamberlerden başka kimse masum değildir. Herkes günah işleyebilir. Bunlar ne yaptılar? İmam Ali'yi aşırı muhabbette ifrata gittikleri için aldılar. Allah Resulü Aleyhisselam'la böyle yaptılar. Aynı. Muhammed Aleyhisselam öldüyse İmam Ali var. O da peygamber gibidir. Zaten Şia akidesinde ne vardır? 12 imam inancı vardır. 12 imam derece olarak peygamberlerle eşittir. Haşa ve kella. Bu küfürdür. Peygamberle eşit ne demek? Günah işleyemez. Allah günahtan onları muhafaza etmiş demektir. Hayır. Ehl-i sünnet akidesinde peygamberlerin dışında her veli, her alim, her Allah dostu günah işleyebilir. Payı vardır. O payı vardır. Düşebilir. Hataya düşebilir. Tövbe eder. Allah affeder ya da etmez. Allah'ın bileceği iştir. Bu filmdeki ciddi sıkıntılardan iki tanesi. Bir başka sıkıntı nedir? Ebu Talip. Efendimiz Aleyhisselam'a çok büyük faydalar olmuş bir insan. Fakat ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından son nefeste iman etmediği söylenen bir insan. Son nefeste iman etmediği büyük çoğunluk tarafından söyleniyor. Bir kısım alimler de diyor ki hayır, iman etmiştir. İhtilaflı bir konu ama biz cumhura bakıyoruz. Ehl-i sünnet olarak cumhura bakıyoruz ve iman etmediğini söylüyoruz. En doğrusunu Allah bilir. Şia ne yapıyor? Şia Ebu Talib'i öyle bir yere koyuyor ki Hamza'nın da önünde. Ömer'in de, Ebu Bekir'in de, Osman'ın da önünde. Ebu Talib filmin en büyük kahramanı. Akideyi ve ideolojiyi dinin önüne geçirmiş, peygamberin önüne geçirmiş bir akım. Başka bir mesele ne? Kilise müzikleri. Rating alabilmemiz için dünyadaki bütün insanların, sadece Müslümanların değil, bütün insanların ilgisini çekebilmemiz için dinleri çorba yapmamız lazım. Bu bir diyalog projesidir. Dinlerin çorba olması, hepsinin karışık olması ve hepsinin kardeş olduğu iddiası. Yahudilik ve Hristiyanlığın tahrif olmadığı iddiası kim tarafından ortaya atıldı? FETÖ'cüler tarafından. Diyalog. Çöktü şimdi elhamdülillah. Onlar çöktü ama Şia bunu devam ettirmeye çalışıyor. Ne zaman can alıcı bir sahne gelse, ne zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir mucizesi gösterilse filmde, hemen bir kilise müziğini dayıyorlar. Niye kilise müziği? Niye bizim çağrı müzikleri gibi müzikler yok? Kiliseye ihtiyacımız var mı bizim? Öyle değil. Hristiyanları ve Yahudileri de alabilmek için onlardan da biraz bir şeyler katalım. Dinleri çorba yapalım. İşte bu sıkıntılardan dolayı kardeşler, filme gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Daha birçok mesele var, uzun gider şimdi, hiç anlatmaya gerek yoktur. Gitmeyi de düşünmüyorum. Gitmenizi de tavsiye etmiyorum kardeşler. Bazı sahneleri doğrudur. Filmin büyük çoğunluğu kaynaklara dayalıdır. Ama bir kısmı da Şia'nın akidesine dayalıdır. Ya yanlış olan bir akideye inanırsan ne olacak? Ya o senin hafızalanda hep öyle kalırsa ne olacak? Ya çıkartamazsan ne olacak? Bu gibi sıkıntılar olduğu için kardeşler, filme gitmeyin. Bizi davet eden kardeşler de artık davet etmeyi kessin. Boşuna bilet millet de almayın. Zaten İran yapımı. Bu adamlara destek olmak da istemiyorum. 500 bin Müslüman kardeşimi katlettiler benim. Irak'ta, Suriye'de 500 bin Müslümanı katlettiler. Neden bunların bir tane kurşunu Yahudi'ye gitmez, Hristiyan'a gitmez? Neden bunlar tarihi boyunca hep Müslüman'a sıkıyor? Çünkü hainler. Çünkü hainler. İşte bu hainlere maddi destek sağlarsak bu kurşunlar döner bize gelir. Nasıl bizi tehdit ediyorlar şimdi? Irak'ta, Suriye'de. Daha aşağı inmeyin bak, Şiiler tehdit ediyor. IŞİD, IŞİD kaçtı. PKK'lılar kaçtı. Şimdi bizim karşımızda kim var? İran, Şiiler. Daha aşağı girmeyin. Haddinizi bildiririz he. Bizim atamız Yavuz. Seni tokat manyağı yaptı oğlum. Biz ne yaparız? Biz ne yaparız hesap et ya. Atamız Yavuz binlerce kilometre yol aldı. Yorgun argın bitkin seni tokat manyağı yaptı. Biz seni ne yaparız? Ama işte eceli gelen köpek bir yere böyle der. Sakın bizim yanımıza gelmeyin. Fena yaparız. Allah Teala ordumuza, askerimize, polisimize yardım etsin. Amin. Amin. Ne kadar bombaları, tuzakları varsa hepsinin ellerine patlatsın. Amin. Amin. Öncülerimiz sahabe-i kiramı muzaffer ettiği gibi, atamız Osmanlı'yı dünyaya karşı muzaffer ettiği gibi bizi de bu küffara karşı muzaffer etsin. Amin. Amin. Amin. Bakın bu din, bu İslam öyle yüce bir din ki adamı en alttan alıyor. Eğer Allah'a olan kulluk vazifelerini, kulluk görevlerini idrak ederse ve yerine getirirse adamı en dipten alıyor ve en yüceye çıkartıyor. Bir örnek vereceğim. Bilal-i Habeşi, rahmetullahi aleyh. Allah ondan razı olsun. Sahabenin önde gelenlerinden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyasında cennetle müjdelediği bir zat. Ya Bilal, gece rüyamda seni gördüm. Herkesten biraz daha yüksekteydin cennette. Herkesten biraz daha yüksekteydin. Bunun sebebi nedir? Ey Allah Resulü, ne zaman abdest alsam muhakkak o abdest için iki rekat nafile namaz kıldım. Ne zaman abdest alsam. Buna abdest namazı denir. Nafile bir namazdır. Onu hiç bırakmadım diyor. Belki Allah Teala bundan bana rahmet etmiştir. Bu kadar güzel bir insan. Bakın, İslam gelmeden önce kölelerin Kabe'ye temas etmesi, dokunması yasak. Kabe'ye dokunamazlar köleler. Bilal-i Habeşi ne yapıyor? Kabe'nin etrafını temizliyor. Kabe'yi temizlemek kölelere ait değil. Temizleyemez, dokunamaz. İslam geliyor, ne oluyor? Kabe'ye dokunması bile yasak olan Bilal'i alıyor, Kabe'nin tepesine çıkartıyor. Ve diyor ki ezan oku. Ey Bilal, ezan oku. Müezzinlerin piri başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bütün millet ağlıyor, bütün millet dökülüyor. En çok neye ağlıyorlar? Bu adam köleydi. Daha düne kadar kırbaç yiyordu ve Kabe'ye temas edemiyordu, dokunamıyordu. Bu adam Kabe'nin içine girdi, putları yıktı. Ondan sonra iple beraber Kabe'nin üstüne çıktı ve orada şimdi bize ezan okuyor, bize Allah'a davet ediyor. İslam böyledir kardeşler. Adamı alır dipten, çıkarır tavana. Allah hepimizin içine bazı duygular koymuştur. İnsanoğlunu yaratmış, en mükemmel seviyeye getirmiş ve içine bazı duygular koymuştur. Bu duygulardan en önemlilerden bir tanesi nedir? Tamamlanma duygusu. Bir şeyleri tamamlama duygusu. İnsanın içinde bu vardır. Mesela ders çalışacaksın. Gündüz öğretmen sana bazı dersler verdi. 4 ayrı dersten ödevler verdi. Bu ödevleri defterine kaydetmeni istedi. Sen bu ödevlerin 2 tanesini yaptın. Sonra annen yemeğe çağırdı. Yemeği yerken kafanda bir tek şey var. Bunu tamamlamam gerekiyor. Bu işi bitirmem gerekiyor. Bitirdikten sonra televizyonumu izleyebilirim. Kitabımı okuyabilirim. Yahut da spora gidebilirim. Ya da arkadaşlarımla halı saha maçına çıkabilirim. Bakın, önce ne var kafada? Görevi tamamlama isteği. Allah insanın içine bu duyguyu vermiştir. Bir yazar düşünün. Bir yazıya başlar. Yazının giriş kısmını bitirir. Gelişme ve sonuç kısmını getiremez. Bir yazar ve şair olarak bunu çok yaşamışımdır. Olur, bir ilham gelir. Yazının başını yazarsın. Peşinden yazman gereken şeyleri yazamazsın. Kitlenirsin. Sonra zamana bırakırsın. Ya bunu bitirmem lazım bir zaman ama şu anda bir şey gelmiyor aklıma, gönlüme. Dersin. Ama o hepsi içinde ukde olarak kalır. Bu yazıyı bitirmem lazım. Bu yazıyı tamamlamam lazım. Allah bunu bizim içimize koymuştur. Bitirme duygusu. Çantacı düşünün. Aramızda çok çantacı var. Şimdi beni anlayacaksınız. Hadi diğer iki örneği anlamalarız. Çantadan beni ikisini anlarsınız kardeşler. 1000 tane çantalıyıp bir partiye girdin. 1000 çanta. Çantların bütün aksamını bitirdin fakat kapatmaya geleceği yerde bir edevat, bir malzeme eksik. 1000 adet malzeme, küçük bir malzeme eksik olduğu için çantanın önüne o dikişi atamıyorsun, o baskıyı yapıştıramıyorsun ve çantayı poşete koyamıyorsun. Yani satamıyorsun. Bitmemiş, poşetlenmemiş çanta satılamıyor. Altıl bir şekilde orada duruyor. 1 hafta geçiyor, 2 hafta geçiyor, atölyeci işvereni, fason veren kişiyi, patronu sıkıştırıyor. Ya kardeşim, getir şunları ya. 2 haftadır çantalar burada duruyor. Poşetleyemiyoruz ve paramızı alamıyoruz. Hanım evde çantayı yemez. Hanıma eve çanta götürürsem bana okluğa getirir. Lütfen şu etiketleri getir, bitirdin bu işi. Der mi? Der. İşte o çantacı, O etiketleri aldıktan sonra, çantaları bitirdikten sonra ve onları sattıktan sonra, parasını aldıktan sonra ne hisseder? İtminan. İtminan. Ben bir şey yaptım. Ben bir iş yaptım elhamdülillah. Bir şeyi sonuca götürdüm. İşte kulluk da bunun gibidir. Hep içimizde bir eksiklik duyarız. Hayatımızın sonuna kadar eksiklik. Nedir bu eksiklik? Kimisi içkiyle kapatmaya çalışır. Kimisi yeni alacağı arabayla kapatmaya çalışır. Kimisi rütbelerle, riyasetle, liderlikle kapatmaya çalışır. Tatmin etmeye çalışır. Uyuşturucu. Bunların tamamı uyuşturucudur. Ama bazıları da kullukla tatmin etmeye çalışır. İşte bu adamlar gerçekten itminan bulurlar. Gerçekten. Sahte uyuşturucularla aldanan insanlardan değildir. Ya eyyetuhen nefsül mutmainne. Ey nefsi itminan olmuş kişi. İrci'i ila rabbiki râziyeten merziye. Sen Rabbinden razı. Rabbin senden razı olmuş bir şekilde Allah'a dön. Fedhuli fi ibadî. Abid kulların, ibadet ehli kulların yanına katıl, dahil ol. Vedhuli cenneti. Ve cennete böylece dahil ol. Nefsül mutmainne diyor Kur'an. İtminan olmuş nefis. Nefis nasıl itminan olur? Çok parayla itminan olmaz. Daha çoğunu ister. Çok kadınla itminan olmaz. Daha çoğunu ister. Zenginleri görmüyor musunuz? Hem evdeki hanıma en güzel kadın, hem de 10 tane zina yaptığı kadınları var. Haftada, her hafta 2-3 defa başka bir kadınla zina yapıyorlar. Neden? Tatmin olmaz ki, bunun sonu yok ki. Zevk denilen şey öyle bir şeydir ki, bir lezzeti tattığın zaman o orada kalmaz. O lezzet senin için sıradan hale gelir. Bir kademe üstünü istersin. Sonra bir kademe daha üstünü istersin. Bunun sonu yok. Devamlı üstünü istersin. Ondan sonra ne olur? Eşcinsellik gelir. Eşcinsellik. Bu eşcinseller niye eşcinsel oluyor? Her türlü kadını elde etmiş ya da her türlü erkeği elde etmiş ama tatmin duygusu yerine gelmiyor. Ne yapıyor? Haramın da haramı artık. Eşcinsel. Kadın kadına gidiyor, erkek erkeğe gidiyor. Sapıklığın üst boyutu. Bu çocuklar, çocuklara sulanan sapıklar. Artık iş kadından geçti, çocuklara gitti. Nasıl oldu bu? Çünkü Allah'ın kendisine takdir ettiği zevk limitiyle tatmin olmadı, daha fazlasını istedi. İtminan olmadı, tatmin olmadı. Allah'ım beni senin zikrinle tatmin et demedi. Sana kullukla tatmin et demedi. Haramla tatmin etmeye çalıştı. Bu haramın sonu yoktur. Ateşe odun atmayla ateş söner mi? Artar mı? Ne olur kardeşler? Attıkça artar. Odunun miktarını arttırdıkça buradaki odun günahlar demektir. Ne kadar fazla odunun miktarını arttırırsan, istediğin kadar şu düşüncede ol. Odunu çok fazla atarsam ateşi söndürebilirim. Söndüremezsin. Daha fazla artar. Yangınlara bakmıyor musunuz? Ormanlarda çıkan yangınlara. Ağaçları yiye yiye bitiremiyor. Doymuyor. Yangın ağaç yemekten doymuyor. Senin nefsin de haram işlemekten doymaz. Bunun sonu yoktur. Şu halde ne yapacaksın? Nefsini tatmin etmek için kulluk yapacaksın. Kur'an okuyacaksın. Amel edeceksin. Zikir yapacaksın. Sohbet meclislerinde bulunacaksın. Ve bunu istikrarlı bir şekilde yerine getireceksin. Bunu yaptığın zaman Allah sana ne verecek? İçine bir tatmin duygusu. Bir şeyleri başardım elhamdülillah. Bu ilim meclislerine gelmeden önce 10 tane kötü ahlakım vardı. Ayrılamadığım, kopmadığım. Şu anda 3 tane kaldı. İnşallah bu da gidecek diyeceksin. İster istemez değişimi göreceksin. Kendinde bir değişim fark edeceksin kardeşim. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. Sonraki ayette ne diyor Allah Teala? Ma uridu minhum min rızkın. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye, beni tanısınlar diye yarattım. O ayeti koyun köşeye. Allah devam ediyor. Ma uridu minhum. Ben onlardan istemedim. Min rızkın. Rızıklarından istemedim. Allah bizden rızık istemedi. Çünkü Allah zaten rızkın yaratıcısı. Rızkın yaratıcısı, rızka muhtaç olan kullardan rızık ister mi? İstemez. Burada bize onu söylüyor. Ben hiçbirinizden rızık istemedim diyor. Sonra وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُدْعِمُونَ Ben onlardan beni yedirmelerini de istemedim. Allah yer mi? Yemez. Bak Allah burada iki tane şeyden muaf olduğunu bize bildiriyor. Bir, Rızka ihtiyacım yok. İki, beni yedirmenize de ihtiyacım yok. Dünyada bazı insanların yedirilmeye ihtiyacı var mı? Hastanelere gidin. O bedenlerinin bir tarafı felç olmuş insanlara bakın. Kollar tutmuyor. Allah bazılarına ağır imtihan verir. Bazılarına hafif imtihan verir. Bu seçimi Allah yapar. Sınav başımıza geldikten sonraki seçimi de biz yaparız. İsyan mı edeceğiz? Sabredip mükafatını Allah'tan bekleyeceğiz. Bu adamlar kollarını kullanamıyor. Bu adamların neye ihtiyacı var? Rızka ihtiyacı var yaşamlarının devam etmesi için. Ama bu rızkı kendileri yemediği için ne lazım? Birileri tarafından yedirilmesi gerekiyor. Doyurulması gerekiyor. Allah diyor ki benim sizin rızkınıza ihtiyacım yok. Çünkü zaten ben size veriyorum. İki, beni yedirmenize de ihtiyacım yok. Dünyada yanına bir işçi almış olan her patron bu işçiye muhtaçtır. Bakın işçi patrona muhtaç ama patron da işçiye muhtaç. Patron işçinin emeğinden rızık kazanır. İşçi patronun sermayesinden rızık kazanır. Allah kulları birbirine muhtaç kılmıştır. Devlet memura muhtaçtır ama memur da devlete muhtaçtır. Bu iş böyledir. Şimdi eğer işçi patronun emirlerini yerine getirmediği zaman, patron işçiye muhtaç ama bakar ki işçi vazifelerini yerine getirmiyor, çalışmalarını, gayretlerini yerine getirmiyor, yan gelip yatıyor. Patron ne yapar? Bir sabreder, iki sabreder, üçüncü de der ki kardeşim al şu emanetini, al şu paranı, hadi bakayım. Kovar. Devlet tanesidir. İşine vaktinde gelmeyen memuru alır, sepetler. Kovar. Allah nasıldır peki? Allah sabreder. Allah'ımızın bir ismi Es-Sabur'dur. Sabreder. İşçiler, yani Allah'ın işçileri olan biz kullar, çalışmamızla Allah'a hiçbir şey veremeyiz. Bakın dünyadaki bütün işçiler patronlara çalışmalarıyla rızık kazandırırlar. Ama biz Allah'a hiçbir şey kazandıramayız. Çünkü ihtiyacı yok. İhtiyacı olsa ilah olamaz. Şu halde yapmayan işçiler var. Bu ülkede 4 tane Müslümanın 3 tanesi 5 vakit namaz kılmıyor. Resmi rakamdır. 4 Müslümanın 3 tanesi işçilik vazifesini yerine getirmiyor. Kime karşı? Allah'a karşı. E bunlar da bizim gibi rızıklanıyor. Yiyor, içiyor, çocukları var. Hayatları devam ediyor, işleri var. Kimisi bizden daha başarılı, kimisi bizden daha aşağıda. Ama bizim gibi yaşıyorlar. Güneş bizim üstümüze de doğuyor, bunların üstüne de doğuyor. Peki Allah niye bunların kafasına şimşek çaktırmıyor? Çünkü Allah diyor ki ben son nefesini verinceye kadar sabredeceğim. Sana ben özgür bir yaşam verdim. Tıpkı iblise, şeytana verdiğim gibi. Kıyamete kadar tövbe etme hakkı var mı? Tövbe etme hakkı var kıyamete kadar. Güneş batıdan doğuncaya kadar şeytanın tövbe etme hakkı var kardeşler. Şu anda tövbe etse bizimle yarışır. Şu anda tövbe etse. Ama cevherini bozdu. Cevherini bozdu. Öyle bir isyan etti ki Allah'a cevherini bozdu. Dönmemecesine isyan etti. Ve Allah ezeli ve ebedi ilmiyle onun dönmeyeceğini bildi. Bildiğini de bu kitaba yazdı. O dönmeyecek. Tıpkı kim gibi? Ebu Leheb gibi. Ölümünden 6 sene önce bu kitaba yazdı Allah. Ebu Leheb ve karısı dönmeyecek. Onlar ebedi olarak cehennemdedir. Şu halde bu kadar insan var. Allah'a olan işçilik vazifesini yerine getirmiyor. O hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde çalışmıyor, gayret göstermiyor ve Allah kafamıza taş yağdırmıyor. Bu Allah'a hamd etmeyeceksin de, şükretmeyeceksin de ne yapacaksın? Müslüman kardeşim, ne yapacaksın? Ama insanlar bugün hep kendilerini vazgeçilmez olarak düşünüyor. Ben vazgeçilmezim. Ben olmasam bu işler yürümez ya. Bensiz bu adamlar ne yapar ya? Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sananlarla dolu. Gidin mezarlıklara bakın. Bu adamların yarısı şöyle diyordu. Ben olmasam bu aile nasıl geçinecek? Bu çocuklar ne yapacak? Bu işler nasıl gidecek? Bu şirket batar. Ben ne kadar işten kovulan işi duyduysam hepsinin ağzında aynı kelime. Ben o şirketten ayrılsam şirket batar. Hep aynı kelime. Kendisini yücelecek ya. Kovuluyor, movuluyor, ayrılıyor. Şirket devam ediyor. İşler devam ediyor. Dünyanın kendi etrafında düşündüğünü zannediyor, döndüğünü zannediyor. Sen ay değilsin, sen güneş değilsin ya. Sen sıradan bir kulsun. Patronun bir tanesi bir doktora gitti. Doktor salih bir kimseydi. Dedi ki doktor bey sıkıntım büyüktür. Buyur kardeşim nedir mesele? Doktor bey çok stresliyim. Çok sıkıntılıyım, çok koşturmam var. Devamlı iş, güç, koşturma. Kimseye de güvenemiyorum. İşin yarısını ona vereyim, bir CEO atayım falan yapamıyorum. Bütün işler benim sırtımda. Ben olmasam işler yürümez. Bana bir ilaç, bir reçete ver, bir şey ver, rahatlayayım biraz. Stresim gitsin. Relax takılayım biraz. Relax. Doktor şöyle diyor, kardeşim tamam sana bir reçete yazıyorum, bütün sıkıntıların bitecek. Doktor kağıda bir şeyler yazıyor, adama veriyor. Adam kağıdı bir alıyor, bakıyor, gözleri açılıyor. Doktor bey diyor, bu nasıl reçete diyor ya? Nedir bu? Ne var kardeşim diyor. Burada yazıyor ki her gün mezarlıklarda bir saat yürünecek. Her gün mezarlıklarda bir saat yürünecek. Hadi yürümeyi anladık, stres atar falan da. Mezarlık nedir ya? Doktor şöyle diyor, kardeşim, mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanallarla dolu. Her gün orada yürüyeceksin ki, orada nice ağalar var, nice paşalar var, nice devlet reisleri var. Onlar hep şöyle diyordu, ben olmasam bu ülke batar. Ben olmasam bu ülke krize girer. Hep böyle diyorlardı. Ama onlar gitti, başkaları geldi. Bu sistem döndü. Güneş doğmaya devam etti. Sen yokken de doğmaya devam edecek. Sen öldükten sonra da ay bizi ışıtmaya devam edecek. Rüzgar esecek, sular dağların içinden bizi doyurmaya, susuzluğumuzu gidermeye devam edecek. Yağmurlar yağmaya devam edecek. Sen kendini bir şey zannetme. Bunların tamamı senin hürmetine dönmüyor kardeşim. Şu halde basit ve aciz bir kulsun. Yedirilmek zorunda olan, tuvalete gitmek zorunda olan, hasta olan aciz bir kulsun. Sağlıklı bir şekilde, çok rahat bir şekilde sohbet etmeyi niyetlenen, sohbet etmek için gelen, ama boğazının şişkin olması sebebiyle çok zorlanan sıradan bir kulsun. Mühim olan Allah'ın sana verdiği kısıtlı nimetlerle yapabildiğin kadar. Yapabildiğin kadar Allah'a kulluk edeceksin. Bunu yaptığın zaman Allah seni sever. Rabbimiz Teala ayaklarımızı kaydırmasın kardeşim. Amin. Amin ya mu'in. Kardeşler, bir hadis-i şerif var. Efendimden çok hoşuma gitti. Bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul Allah rızası için mütevazi olur, alçalırsa Allah onu mutlaka yüceltir. Sen alçal, Allah muhakkak seni yüceltir diyor sultanım. Size bir hadis söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bakın Efendimiz Aleyhisselam dünyadaki insanları dörde ayırmış şimdi. İyi anlayın. Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul malı hususunda Allah'tan korkmakta, mal ve ilmi kullanarak sıla-i rahim yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Allah kendisine hem mal vermiş, hem ilim vermiş ve bu onu insanlardan kopartmıyor. Kendisini yüceltmiyor, devamlı sıla-i rahim yapıyor, insanlara malından veriyor, ilminden dağıtıyor. Burçlarda yaşamıyor. İşte bu çok hayırlı bir kuldur. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba nail olur. İkisi de eşit şekilde ücrete konar. Bir üsttekinde mal da vardı, ilim de vardı, ikisini de dağıtıyordu. Alttakinde ilim var, mal yok. Dağıtamıyor ama kalbinde şu niyet var. Ben de olsaydı ben de dağıtırdım. Ben de zekat verirdim, sadaka verirdim, fitre verirdim. Allah bu ikisine aynı ücret verir diyor. Sadece kalple, niyetle. Bundan dolayı Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, müminin niyeti amelinden hayırlıdır, amelinden üstündür diyor. Üçüncü kişi, bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir, fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar. Malı hususunda Rabbinden korkmaz. Cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla sıla-i rahim yapmaz. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse mertebelerin en düşüğündedir. Sıla-i rahim yapmaz diyor, kilit nokta. Neden yapmaz? Malı var, sıla-i rahim yaparsa dert dinleyecek. Hangi akrabasına giderse akrabası derdini açıklayacak. Çünkü bu zengin. Bana borç verir misin, bana para verir misin diyecek. Bundan dolayı akrabayla bağını kopartıyor. Akrabayla bağ kopartmak demek, İslam'la bağ kopartmak demek. Bu adam ziyandadır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Son kişi, bir kul vardır. Allah ona ne ilim ne de mal vermiştir ama eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptığı kötülükleri ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini yapmış gibi aynen elde eder. Tirmizi İbn-i Mace hadisi. Bakın, malı yok, ilmi yok. Ama etrafında malı olan ve zina eden, içki içen, kumar oynayan, batak yollarda hayatını perme perişan eden bir insanı görüyor ve ona imreniyor. Müslüman buna imrenmez. Bu adam cehennem yolcusu. Müslüman akıllıdır. Müslüman güzel insanlara imrenir, sadıklarla beraber olur, onlara imrenir. Bu adam kime imreniyor? Benim de param olsaydı ben de bu arabaya binerdim, kızları tavlardım. Her gün zina ederdim, her gün ot içerdim, her gün içki içerdim, kumar oynardım. Bu kelimeleri söylüyor. Sadece bu niyetinde olduğu için aynen o adamın yapmış olduğu gibi vebalin bir misli buraya yazıyor. İşte dünya, işte dört insan. Hangisi olmamız gerektiğine kim karar verecek? Biz karar vereceğiz. Allah bizi en baştaki insan yapsın. Amin. Amin. Amin. Bir haber okuyacağım, kapatacağım kardeşim. Erzurum'da parfüm sıktıkları otomobilin içinde yandılar. Bak parfümcüler, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar parfüm sıkması caiz değildir. Kadınların vebali daha fazladır. Erkeklerin çok dikkatini çektiği için. Kadınlara caiz değil, bize caiz değil mi hocam? Hayır, bize de caiz değil. Çünkü yapılan parfümler şimdi öyle parfümler ki kadının dikkatini çekiyor, kadının şehvetini arttırıyor. Artık içlerine ne koyuyorlarsa bilmiyorum. Dolayısıyla kadına sürmek yasak olduğu gibi erkeğe de sürmek yasaktır. Bu konuda sahih hadisler vardır. Güzel kokması için aracın içerisine sıkılan parfüm, sigara için yakılan çakmakla bomba gibi patladı. Kolpaçino bomba. Eyvah. Eyvah. Erzurum'da arkadaşları Ahmet İlker'in kullandığı otomobille gezen Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal, güzel kokması için aracın içerisine sıktıkları parfüm, sigara için yakılan çakmakla bomba gibi patladı. Bazen böyle hafta arası sohbet akşamlarının dışında arabayla bazı gençler böyle çelik cantlı, siyah film takılmış arabalarla kapınızın önüne gelirler. Bakın şu nasihatimi unutmayın. Bir arabanın camlarında film varsa o arabada film var. Bu arabaların davetine gitmeyin. Problem var. Cantlar tehlikeli, parlak cant. Camlar filmli, burada tehlike var. Seni kapıdan çağırıyor. Kardeş, gel, aleme gidiyoruz, tur atacağız. Tur atacağız ne? Kabe'yi turlayacak değil herhalde bu adam. Filmli arabayla, cantlı arabayla Kabe'yi turlayacak değil. Açıyor orada müziği falan. İçeriye bir ton parfümü sıkıyor. Kolu dışarıya atıyor, gözlükleri takıyor. Ağır modda gidiyor, slowly, slowly. İngilizcem zayıf değil kardeşler. Dikkat edin. Ağır bir modda gidiyor, neye bakıyor? Kafalar devam, yola bakmazlar bunlar. Bunlar yola bakmıyor hiç. Kafalar devamlı sağda solda. Müzik oradan çalıyor. Ritimle beraber sağa sola bakıyorlar ve kız arıyorlar, kız. Bir kız gördükleri zaman ne yapıyorlar? Laf atıyorlar. Hani bazı kızlar ahlaki olarak çok çok aşağılara düşmüşse belki davetimize icabet eder, geliriz zina ederiz diye. Bu davetlerle bazı arkadaşlar gelirse sakın ola, sakın ola kabul etmeyin. Bakın işaretleri veriyorum. Bir, cant. İki, filmli cam. Üç, içeride yüksek ses müzik. Dört, parfüm. Bak bu dördü varsa ayvayı yersiniz. Yanma tehlikesi var. Ahiretten bahsetmiyorum ha. Daha dünyadayken yanma tehlikesi var. Ağır yaralandılar. Başlık. Alevler arasında kalan sürücü İlker Hafif, Kayaoğlu ile Köksal ağır yaralandı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan üç arkadaştan İlker, ayakta gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Kayaoğlu ile birlikte mumya gibi sarılarak yanık merkezinde tedavi altına alınan Köksal, otomobil biraz daha hızlı olsa yanarak ölebilirdik dedi. Adamı mumya gibi sarmışlar. Mumya filmi var ya, sarıyorlar böyle her tarafını. Bu adam da yandığı için her tarafı mumya gibi sarmışlar. Otomobil daha hızlı olsaydı diyor, alevler daha şiddetli bir şekilde üstümüze gelecekti, tamamen de yanabilirdik diyor. Bereketten diyor, slowly modda gidiyorduk diyor, slowly. Önce araca sonra birbirlerine sıktılar. Fantaziye bak. Olay 17 Şubat günü Merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sübhanallah. Otosanayide babaları ile birlikte çalışan Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal, arkadaşları Ahmet İlker'in otomobiline bindiler. İşte Muhammed ile Oğuzhan çalışıyorken otosanayinde Ahmet geliyor. Bakayım. Evet, Ahmet İlker arabayla geliyor. Bahsettiğim araba tarzında bir arabayla geliyor. Şşş, gelsenize ya. Bütün gün canınız çıkmış. Hadi biraz zina edelim, günah işleyelim. Bunlar da ne yapıyor? Ya canımız çıktı zaten bütün gün. Hadi be, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Teklifi kabul etmişler. Yolun çaprazına geldin Ahmet. Yolun çaprazına geldin. Kabul etmemen gerekiyor. Durman gerekiyor. Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal otomobilde gördükleri parfümü önce aracın içine, daha sonra da şaka ile birbirlerinin üzerine sıktılar. Şimdi bir bakıyor ön tarafta parfüm var. Önce bir aracın içine sıkıyorlar. Sigara migara içtik şimdi. Kızlar girerse içeriye sigara kokusunu almasın. Ne yapalım? Kapatalım. Önce bir araç fantezisi. Sıktılar. Sonra orada durmamışlar. Ya biz de o kadar çalıştık, ettik, terledik falan. Üstümüze de sıkalım, kokularımız gitsin. Kendi üstlerini de sıkmışlar. Ardından camları kapalı olan otomobilde Ahmet İlker sigara içmek için çakmağı yakınca ortalık alev topuna döndü. İçeriden bum diye bir ses. Sigara, bak sigara hayat bitirir. Sigara tehlikeli. Bir kardeşim mesaj yollamış ya, hocam diyor. Allah razı olsun diyor, duaların sebebiyle diyor sigarayı bıraktım. Fakat diyor 2 hafta sonra puroya başladım. Kardeşim bizim duamızda problem yok, sende bir problem var. Bizim duamızda elhamdülillah birçok kardeş sigarayı bıraktı. Uyuşturucuyu bırakanlar, hapı bırakanlar çok. Rabbime hamdolsun. Ama puroya başladığını ben ilk defa duyuyorum. Sende garip fanteziler var. Kendine çeki düzen vermen lazım kardeş. Hastaneye kaldırıldılar. Sürücü İlkel telaşla otomobili durdurduktan sonra üçü birden kapıları açıp dışarı fırladı. Vücutlarının üst tarafı yanan Ahmet İlker, Oğuzhan Kayaoğlu ve Muhammed Köksal Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İlker ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Diğerleri mumya gibi sarıldı. Yanarak ölebilirdik. Şimdi kendi kelimelerine bakalım. Yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üstlerinden atamayan Oğuzhan Kayaoğlu ile Muhammed Köksal, otomobilin güzel kokması için sıktıkları parfüm yüzünden ölümün eşiğinden döndüklerini bildirdiler. Oğuzhan Kayaoğlu, arkadaşımızın otomobille gezdiğini gördük. Biz de bir tur atmak için bindik. Saf bir niyet gibi görünüyor. Otomobilde parfüm görünce içerisi güzel koksun diye sıktık. Bu sırada şaka olsun diye parfümü birbirimizin üzerine sıkmaya başladık. Birkaç dakika sonra Ahmet sigara içmek için çakmağı yakınca ortalık alev topuna döndü. Üzerimizde parfüm olduğu için üçümüz de hareket halindeki otomobilin içinde yanmaya başladık. Otomobilin koltuk kılıfları da yandı. Bağırmaya başladık. Ahmet otomobili durdurur durdurmaz kendimizi dışarı attık. Otomobil biraz daha hızlı olsa yanarak ölebilirdik. Çevreden gelenler bizi hastaneye kaldırdı. Şaka parfüm işi yüzünden az daha ölecektik diye konuştu. Doktorlar sağlık durumları iyi olan Kayaoğlu ile Köksal'ın birkaç gün sonra taburcu olacağını söyledi. Allah bu kardeşlerimize şifa versin. Amin. Ama daha önce hidayet versin. Amin. Şimdi ben düşünüyorum. Bu adamlar o yanma esnasında, o telaş içinde şehadet getirebildi mi, getiremedi mi? Düşünüyorum, ihtimali zor görüyorum. Çünkü müzik son ses açık. Sigara elde, parfümler sıkılmış, araba bir hızla gidiyor. Aklına o anda şehadetin gelmesi çok zor bir iş. Çok zor. Bundan sebep Allah Teala kardeşlerimize izan, akıl, fikir versin. İnşallah bu olaydan sonra bir musibet bin nasihatten evladır kaidesi gereği belki biraz toparlanırlar. Belki biraz Allah Teala'ya doğru adım atarlar, sevk ederler kendilerini. Bir adım atarlarsa Allah onlara 10 adım atar. Onlara İslam'ı yaşamayı kolaylaştırır. Tıpkı bize kolaylaştırdığı gibi. Allah Teala ayaklarımızı bu ehli sünnet vel cemaat caddesinden kayırmasın. Amin. Bizi bu ana caddeden ayırmasın. Amin. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileriyle bizi imamlarımızla haşretsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.